Angelą Merkel. Szef Komisji Europejskiej przedstawia 5 scenariuszy na Europę po Brexicie. Po kilku tygodniach negocjacji jest porozumienie w sprawie połączenia katowickiego holdingu węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Jutro mamy się więcej dowiedzieć o dzisiejszej telefonicznej rozmowie premier Beaty Szydło z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Na razie pani premier poinformowała, że głównym tematem rozmowy były konsultacje przed posiedzeniami Rady Europejskiej w Brukseli i Rzymie. Rozmowa dotycząca tego, co w najbliższym czasie będzie absorbowało przywódców europejskich na posiedzeniach Rady Europejskiej w Brukseli w przyszłym tygodniu i kolejne posiedzenie w Rzymie na końcu miesiąca. Jest to wynik również naszych uzgodnień, ustaleń z panią kanclerz. Kiedy była w Warszawie, umówiłyśmy się, że będziemy się przed tymi posiedzeniami Rady konsultować. W poniedziałek brytyjski dziennik Financial Times poinformował, że premier Szydło sonduje inne kraje Unii w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez europosła PO Jacka Saryusz-Wolskiego. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także wicepremier Jarosław Gowin ocenili dziś, że kandydatura Saryusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej byłaby lepsza od kandydatury Donalda Tuska. Nie potwierdzili jednak, że rząd Beaty Szydło rozważa poparcie ewentualnej kandydatury Saryusz-Wolskiego. Sam Saryusz-Wolski milczy. Platforma Obywatelska domaga się wyjaśnień w sprawie kandydatury na szefa Rady Europejskiej od szefowej rządu i wnosi o poszerzenie porządku najbliższego posiedzenia Sejmu właśnie o informacje na ten temat. A w najnowszym sondażu CBOS-u 52% pytanych Polaków jest za tym, żeby polski rząd poparł kandydaturę Donalda Tuska na drugą kadencję. 36% jest temu przeciw, a 12% nie ma zdania. Brexit nie zatrzyma Unii Europejskiej, przekonuje szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Zapowiada, że podczas marcowego, rocznicowego szczytu Unii w Rzymie otworzy się nowy rozdział w historii. Juncker przedstawił dziś Białą Księgę o przyszłości Europy, a w niej 5 scenariuszy na wspólnotę po Brexicie. Według unijnych urzędników Unia Wielu Prędkości to najbardziej realny scenariusz. Debata nad wszystkimi 25 marca w Rzymie. Na początku kwietnia ma dojść do fuzji katowickiego holdingu węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Dziś po kilku tygodniach negocjacji podpisano porozumienie w tej sprawie. Dokument zaakceptowały także górnicze związki zawodowe. To otwiera drogę do rozmów z inwestorami, którzy mają wesprzeć PGG kwotą miliarda złotych. Ministerstwo Energii chce negocjować z instytucjami finansowymi odroczenie terminów spłaty długów i ich zamianę na udziały w grupie. Długi KHW to już 2,5 miliarda złotych. Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski zapewnia, że porozumienie cofa całkowicie zagrożenie wypłaty wynagrodzeń w katowickim holdingu węglowym. I przez Polską Grupę Górniczą będziemy się starali, aby najpóźniej z początkiem przyszłego, ale bardzo chcemy, aby to było w tym tygodniu, wypłacić drugą transzę czternastki. Przed nami jest bardzo ciężka droga, przyznaje lider sierpnia 80 w katowickim holdingu Szczepan Kasiński. Bo to jest duży organizm, ale mam nadzieję, że w końcu górnictwo zajmie należny piedestał w tym kraju i może na świecie. Zgodnie z porozumieniem średnia pensja górników z katowickiego holdingu węglowego będzie wynosić tyle, ile w całej Polskiej Grupie Górniczej, czyli ponad 6200 zł. Po połączeniu w Polskiej Grupie Górniczej znajdzie się 9 kopalni. Msza w warszawskiej archikatedrze, a wcześniej wieczorny apel pamięci ku czci żołnierzy wyklętych były ostatnimi punktami obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Andrzej Duda, przemawiając na Placu Piłsudskiego w Warszawie, podkreślał, że pamięć o czynie żołnierzy podziemia antykomunistycznego to obowiązek każdego z nas. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Niepodległość to dla każdego narodu rzecz najcenniejsza. Własne, suwerenne państwo, w którym naród sam o sobie stanowi. Tę prawdę doskonale rozumieli żołnierze wyklęci, mówił prezydent Andrzej Duda. Byli żołnierzami Rzeczypospolitej, pisanymi wielkimi literami. Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk mówił z kolei, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o postawie żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Walczyli dla Polski, nie kalkulując, czy to, co będą robili, to, co czynili, będzie im się kiedykolwiek opłacało. Kiedy trafiali do komunistycznych więzień i oczekiwali na egzekucję, dbali o to, żeby kat nie zobaczył w ich oczach strachu. W trakcie uroczystości na Placu Piłsudskiego trzem brygadom obrony terytorialnej dano imiona żołnierzy wyklętych: Zapory, Pługa i Mścisława. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I na koniec apel kardynała Kazimierza Necza o powstrzymanie się od hejtu i uspokojenie debaty publicznej, przynajmniej w czasie Wielkiego Postu. Spróbujmy się powstrzymać od zbyt wielu słów niedobrych, od zbyt wielu słów, które dzielą, od wywoływania emocji innych ludzi, co w sumie prowadzi do podziałów w gronach rodzin naszych, a także do podziałów w całej naszej ojczyźnie. Dziś Środa Popielcowa. Katolicy rozpoczęli Wielki Post. To czas 40-dniowego przygotowania do świąt wielkanocnych. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I na początek prawdziwa piłkarska bomba. Luis Enrique nie będzie już trenerem Barcelony. Plotkowano, że klub może nie przedłużyć z nim wygasającej z końcem sezonu umowy, a skończyło się na tym, że to Enrique wziął sprawy w swoje ręce i po wygranym w świetnym stylu 5-1 spotkaniu ze Sportingiem Gijón ogłosił, że kończy swoją przygodę na Camp Nou, oczywiście po ostatnim spotkaniu sezonu. Ciekawe, kto wtedy będzie na pierwszym miejscu w tabeli La Liga. Przed tą kolejką prowadził Real, ale to może się zmienić. Królewscy sensacyjnie przegrywają w drugiej połowie na Bernabeu 1-3 z Las Palmas i grają w 10 po czerwonej kartce dla Garetha Bale'a. To w Hiszpanii, a w Niemczech znów popis Roberta Lewandowskiego. W weekend ustrzelił hat-tricka w Bundeslidze. Dziś trafił dwa razy do bramki Schalke w wygranym 3-0 meczu w Krajowym Pucharze. Do bramek dołożył asystę. W Pucharze kopali też we Włoszech. W derbach Rzymu Lazio 2-0 ograło Romę. Wojciech Szczęsny, jak to w Pucharze, obejrzał spotkanie z ławki rezerwowych. 2-0 w Rzymie, 3-0 w Poznaniu. Lech zaliczył właśnie czwartą wygraną w tym stosunku z rzędu. Tym razem odprawił Pogoń w pierwszym meczu półfinałowym w Pucharze Polski. Po piłce skoki i kwalifikacje do jutrzejszego konkursu na skoczni dużej na Mistrzostwach Świata. Niestety w Lahti na zmianę padał dziś deszcz i deszcz ze śniegiem. Do tego wiało z różnych kierunków i na skoczni rządził często przypadek. Mówi o tym Maciej Kot. Było bardzo ciężko i myślę, że z biegiem czasu było coraz trudniej. Wiadomo, że taki trening jest wartościowy, bo nigdy nie wiemy, jakie warunki będą panować podczas konkursu i dlatego trzeba jak najwięcej wniosków wyciągnąć po takim dniu i nauki, ale rzeczywiście było trudno i właściwie te warunki pod koniec uniemożliwiały taką sprawiedliwą walkę. I pewnie stąd wzięły się dość przeciętne próby naszych reprezentantów. 9. miejsce zajął dziś Dawid Kubacki, który jako jedyny musiał się przez kwalifikacje przebijać. Jutrzejszy konkurs od 18.30, relacje na naszej antenie. To teraz o siatkówce i zmiennym szczęściu, z jakim grały dziś nasze zespoły w Lidze Mistrzów. A Sekoresowia zaczęła od przegranego seta, ale potem wygrała 3 kolejne i pokonała Duklę Liberec. Mecz podsumuje środkowy Bartłomiej Lemański. Osiągnęliśmy wynik, jaki chcieliśmy. Chcieliśmy wygrać i nam się udało. Zgraliśmy dobry mecz. Pierwszy set nie wyszedł, ale podeszli do 3 setów, żeby pokazać, kto wygra to większą ilość tych setów. Także cieszymy się, że mogliśmy to osiągnąć i zobaczymy, co będzie dalej. Dalej to będą play-offy, do których Resowia zakwalifikowała się rzutem na taśmę. Co innego Zaksa. Ekipa z Kędzierzyna Koźla wygrała swoją grupę i to mimo dzisiejszej wyjazdowej porażki 1-3 w Stambule. Kończymy tenisem i wygraną Jerzego Janowicza w turnieju niższej rangi we Wrocławiu. Polak w 2 setach wygrał z Czechem Markiem Jalowcem. W drugiej rundzie spotka się ze swego czasu niezłym graczem, Austriakiem Jurgenem Melcerem. I to tyle o sporcie na dziś. Kolejny serwis jutro tuż po 7:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Jutro znów chmury i opady, głównie deszcz, ale od czasu do czasu w wielu miejscach powinno pokazać się słońce. W Suwałkach 6 stopni, w Warszawie 8, w Krakowie 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Pragnienia dojrzenia, do dojrzenia dojrzałość. Sztuka zostawienia czegoś, co przejrzało. Nawykiem się stało, jest a ciągle mało. Zmiana nas ciągnie ku nowym doznaniom. Ile się przerabia z tego, ile samo się zostawia. Ile strachu jak o szczura, ile dumy jak o pawia. Duma to niegodność, niedogodność do gadania. Rzecz inaczej rozumiana, każdy myśli, że ta sama. Czy na ile i jak długo szczerość jednak nam pomoże? Ja bez luster chciałbym w pustce przejrzeć się i może dojrzeć. Czemu krzywdzę, chociaż nie chcę? Czas na spokój i powietrze. Spadam w przestrzeń czasem, weźcie mi ten internet, odbierzcie. Można sobie śpiewać piosenki o świadomości, krzywdzić innych i siebie w imię miłości. Można klęcić i swe wady po ludziach wytykać. Można działać, można wszystko i tu problem jest w ludzikach. Można wiedzieć wszystko komentując na ekranie, a w realu nie gotowym być psychicznie na spotkanie. Pokolenie zmanipulowane genetycznie, na powierzchni ślicznie, w środku nic jest. Na tej i na innych bije szczerość, jednak nam pomoże, by bez luster przejrzeć w pustce się, a może dojrzeć, by nie krzywdzić, przecież nie chcę. Czas na spokój i powietrze z wirtualu w real wreszcie przenieść się. Koniecznie. Wszystkich tutaj stworzeń, raczej na wsi, a nie w mieście, będzie przestrzeń i powietrze. Dzięki wszystkim, że jesteście. Na te i na inne chwile. To 13. przedostatni utwór na pierwszym z krążków nowego albumu zatytułowanego Wiara ta sama. Album został przygotowany przez Aldarona i Ławeczkę. Aldaron to Paweł Czekalski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A Ławeczka? No właśnie. A Ławeczka jest to zespół z Piły, który udziela się w różnych projektach. Instrumentalny skład. Na gitarze gra Karol Szonowski, który również tutaj miksował tą płytę. Na skrzypcach Karolina Mychlińska oraz Szymon Szpot na flecie prostym, oprócz tego klawiszach i wielu innych instrumentów. No i oczywiście przypominamy Państwu, że gościnnie na tej płycie wystąpił Jacek Klejf. Porozmawiamy o tym za chwilkę trochę szerzej, bo Paweł dzisiaj zostaje z nami do końca w audycji Gitarą i Piórem. Bardzo mi miło. A teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro, 2 marca, upływa termin zgłoszeń dla osób chcących wystąpić w konkursie 42. Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej JAPA, który już za półtora tygodnia, między 10 a 12 marca, odbędzie się w Łodzi. Wzór karty zgłoszenia, regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje znaleźć można na stronie japaart.pl, a wśród gości tegorocznego festiwalu są m.in. Apolinary Pole, Słodki Całus od Buby, Mateusz Rulski, Lubelska Federacja Bardów i zespół Nic Wielkiego. Miłość jest ślepa i gruba i ciągle obgryza paznokcie. Joanna Lewandowska podróżuje po Polsce śpiewając piosenki Marka Grechuty. Jutro, 2 marca, można będzie ją usłyszeć w klubie Blue Note w Poznaniu. Koncert nosi tytuł Mężczyźni mojego życia, Marek G. z Krakowa, ale można się na nim spodziewać piosenek także kilku innych mężczyzn. Początek o 19.30. Więc ja pragnę twoje serce ocalić, ocalić o zapomnienia. Piotr Bukartyk i duet Paweł Wójcik, Tomasz Sarniak w sobotę 4 marca zaśpiewają w Piasecznie. Koncert odbywa się w ramach 21. Piaseczyńskiego Zlotu Piosenki Różnej. Miejsce akcji: Piaseczyński Ośrodek Kultury, początek o 18. Po prostu facet taki jak ja, co nie ma włosów albo siwe, zna już kobiet, dobrze zna, tak jak to tylko jest możliwe, koniaczek. W piosence Cały mój świat to tytuł koncertu, który w niedzielę 5 marca odbędzie się w Gdyni. Impreza rozmachem przypomina wielkie bazunowe koncerty z niekończącą się listą wykonawców. Zaproszono na nią aż 7 śpiewających kobiet. Wystąpią m.in. Dorota Ale są też takie dziwne pendrive'y, które się tak po prostu właśnie przypominają kartę kredytową na przykład, albo nie wiem, dowód osobisty. Ale on, ten, że kawałek plastiku ma taką samą barwę jak okładka płyty, a kiedy się go odwróci, to jest napisane CD1, CD2 i tytuły wszystkich piosenek. Czyli z tego kawałka plastiku, krótko mówiąc, można posłuchać płyty tak po podłączeniu urządzenia do portu USB. Tak jest. I to jest dołączone do każdej płyty? Nie, jest to, że tak powiem, edycja specjalna albumu, której jeszcze, że tak powiem, nie przygotowaliśmy, jak to jakby rozpowszechniać. Znajomy, który pomaga mi od lat, mój przyjaciel w nagrywaniu płyt również, po prostu on stwierdził, że zainwestuje, zrobi takie pendrive'y z zawartością MP3 całej płyty. I jest tego trochę sztuk, tylko jakby na razie są to takie po prostu podarunki. Aha, czyli dla gości specjalnych. Tak. No ja zajrzałem na ten pendrive i tam, wbrew temu co mówisz, nie ma MP3-ek, przynajmniej na moim. Tylko tak, są wavy i też pomyślałem, że no, jest trochę miejsca jeszcze, więc spokojnie mogłaby się znaleźć okładka i książeczka. No, co jest dość istotne w przypadku tekstów twoich piosenek, które są długie, nieraz dosyć szybko śpiewane i zdecydowanie, jak korzystałem z książeczki, dużo łatwiej się słuchało. Tak, łatwiej mi się przyswajał ten materiał. Znaczy w sumie chcieliśmy to wydawać, wrzucać to do szarej koperty łącznie z książeczką, bo mamy troszeczkę książeczek nadprogramowych. Także no, jest to. I wersję elektroniczną też można tą sugestię wziąć pod uwagę, także sprawa otwarta. No dobrze, my już znamy ten materiał, album dwupłytowy, Wiara ta sama, no ale państwo jeszcze pewnie nie w całości. To posłuchajmy kolejnego utworu. Mrowisko to jest wszystko, co damy wam. Ogarnijcie nam wszystko, jak mówi plan. Ten plan to wasz pan, mówisz, w tyle to mam. To masz pan teraz kierat, wybrałeś sam. Mrowisko to jest przyszłość, ją damy wam. Mówicie, tak już wyszło, że rządzi chłam. Że panów chamów macie za zero, to przecież wcale nie znaczy, że ci cham nie naznaczył, jak to twe życie wypaczyć. To, że olewasz ulewę, nie znaczy, że suchy będziesz, a bo to pada na ciebie i nawet nie wiesz, jak wszędzie wzrok kamer psy. psycho, zajawki na reklamne zabawki, wystawki towaru, zagadki, poli prawników, ustawki, a przeciw temu miłość, a raczej nad tym, a żeby tylko nie było, że płaczę nad tym światem tematem. Przewodnim co dnia będzie przewodnik ognia, wody, ziemi i powietrza, przeca więcej nic nie trza. Mrowisko to jest wszystko, co damy wam. Ogarniecie nam wszystko, jak mówi plan. Ten plan to wasz pan, mówisz, w tyle to mam. To masz pan teraz kierat, wybrałeś sam. Mrowisko to jest przyszłość, ją damy wam. Mówicie tak już wyszło, że rządzi chłam. Szepanów, chamów macie za zero, to przecież wcale nie znaczy, że ci cham nie naznaczył, jak to twe życie wypaczy. Tak w ten korytarz suniesz i w szumie, w sumie rozumiesz zaklęcie wszystkich w rozumie tego, co więcej umie, pokaże, podpowie jak może, ładnie zasugeruje, że to twój wybór, nie to, co sam świadomie oferuje. I tak w ten korytarz suniesz i w sumie, sumie nie umiesz odróżnić od masek, co w tłumie dają spokój i dumę, a tamto wnętrze prawdziwe, strachliwe, prawie nieżywe. A jaką wartość większą masz ponad życie zwykłe, szczęśliwe? Mrowisko to jest wszystko, co damy wam. Ogarniecie nam wszystko, jak mówi plan. Ten plan to wasz pan, mówisz, w tyle to mam. To masz pan teraz kierat, wybrałeś sam. Mrowisko to jest przyszłość, ją damy wam. Gdzie tak już wyszło, że rządzi chłam. Że panów chamów macie za zero, to przecież wcale nie znaczy, że ci cham nie naznaczył, jak to twe życie wypaczyć. Znów zmieniają się stronnicy, znów z nią się zachwycam. Pełnia czynów księżyca, nie wnikam. Pęka kolejna granica, zmysłami się nasycam. Do burzy mdłych wygód, przygód złych kłód, ludziku. Mrowisko to jest wszystko. No właśnie. Paweł Czekalski, który jest z nami w studiu, to artysta, który przez lata, nie wiem czy do dziś tak jest, lubił wyjść z gitarą na ulicę na przykład, zagrać, zaśpiewać dla ludzi. Tak. A tu nagle disco, więc tak, dosyć poważny przełom, powiedziałbym, nastąpił. To znaczy, no jest to przykład, jak ta płyta jest zrobiona, bo chcieliśmy nagrać płytę, korzystając z możliwości zespołu Ławeczka, jak również gości. Utwory wyszły bardzo różnorodne, bo poprzednie płyty miałem głównie gitara, harmonika i tam jakieś bębenki, ewentualnie no, nie tak rozbudowane. Wędrowne to, bardziej. Tak, tak, bardziej takie coś. No a właśnie chcieliśmy taką płytę zrobić. I jakby każdy utwór zaczął się moim jakby gitarą i głosem tylko w sumie, a bardzo dużo pracy wykonał właśnie zespół Ławeczka, ponieważ na przykład motyw ze skrzypcami, co wyszło disco, właśnie Carlos z Karoliną jakoś wymyślili, to wmiksowali. Część taka to tam zdabowana, regowa, to jest z kolei Szymon. I jakby to chyba więcej czasu było na układanie samych kompozycji z materiałów, które nagraliśmy wcześniej, niż samego nagrywania. I no, to tak, no tak, no myślę, że to jest taki dobry przykład, jak ta płyta, no, dlatego długo powstawała. No właśnie, jak długo powstawała? No, 2 lata, 2,5 roku w sumie. Myśmy oczywiście, nauczyłem się przy okazji tej płyty nie mówić, kiedy będzie skończona, ponieważ miała być już rok temu skończona. W związku z tym wydaliśmy płytę na przeczekanie. Dlatego, że przyjeżdżałem do studia, do Piły, do właściwie Pokrzywno, taka mała wieś obok Piły, obok lasów, bardzo nowoczesne studio. I właśnie no, siedzieliśmy tam z Carlosem całymi dniami, tam czasami na dwa tygodnie przyjeżdżałem, później każdy się zajmował swoimi sprawami, wyjeżdżałem, za jakiś tam miesiąc, dwa wracałem. I praca, każdy z nas się dużo uczył jakby przy tej płycie i świetnie bawił, ale no kompletnie nie mogliśmy przewidzieć, że to tyle potrwa, bo po prostu mieliśmy tyle materiału i tak jakby no widać, że to się rozwijały pomysły, trzeba było czasu i bardzo się cieszymy, że jakby naturalnie skończyliśmy tą płytę, że nie było ciśnienia. Ale co chodziło ci o to, że miałeś już, nie wiem, dość gitary i takiego właśnie grania samotnego? Potrzebowałeś więcej dźwięków za plecami? Potrzebowały tego twoje piosenki? Ja myślę, że tak, ponieważ teraz co prawda koncertowo grywam głównie z jednym gitarzystą solowym, który robi świetną robotę i czasami z Joanną, która śpiewa. Natomiast ten zespół, po prostu jak grałem kiedyś w Pile, po prostu wszedł na scenę i zaczął grać ze mną moje piosenki, ja ich wcześniej nie znałem. Jak mówię, oni grają bardzo improwizacyjnie i to tak naturalnie wyniknęło, że jeżeli ja chciałem jakąś płytę zrobić bardziej kolorową i ludzie mi, widząc w internecie jakieś nagranie koncertowe z nimi, zaczęli mówić, no słuchaj, to z nimi zrób tą płytę, bo to najlepsze wersje tych piosenek i jakby troszeczkę jakby no rozwój twój, tak, i te teksty lepiej jakby trafią. No i bardzo się cieszę z tego, bo nie sądziłem, bo no, nie ukrywam, bardzo jestem z tej płyty zadowolony i zresztą myślę, że wszyscy, którzy brali w niej udział również. Ale czyli to spotkanie wasze, to znaczy twoje z Ławeczką, było spontaniczne? Spontaniczne, tak. To no, po prostu dużo jeździłem, grywałem wtedy, no, to do dzisiaj zresztą w różnych miastach w całej Polsce, no i w mieście Piła objawił się taki zespół, bo oni grają również i bluesa, i poezję śpiewaną z różnymi muzykami. To jest bardzo otwarty zespół, także... Potrafią zagrać wszystko, łącznie tak z heavy metalem. No tak, Carlos ma czasem takie odchyły mocno rockowe. No ale tak jak ty opowiadasz o pracy nad tym albumem i jak ja tej płyty słuchałem, to pomyślałem sobie, że momentami rezultat końcowy mógł być zaskakujący również dla samego ciebie. Tak, tak. Było to dla mnie zaskoczenie. Jak już to wszystko usłyszeliśmy, było to po miksach, po świetnym remiksie zresztą Grzegorza Piwkowskiego, który zrobił no, wiele płyt polskich. I jakby nie chcieliśmy jakby całego efektu zostawiać, no, jakby niedokończonego dobrze. Więc tak, no i słucham tej płyty od co parę dni i teraz już tak na spokojnie, że jest już finalna część, nic się nie da zmienić i uważam, że wyszło dobrze. No to posłuchajmy. Chodź spać, nie mogę. Jeszcze przecież ktoś nie ma racji w internecie. Niskie chmury, czas zamglony się wlecze. Przez chmur dziury net nie płynie, tylko ciecze. Lajki, komentarze pełne osobistych wycieczek egatu budują swe zaplecze. Od realu ucieczek do bajkowych urzeczeń. Co się dziwić, kiedy real strasznie skrzeczy. Pasja zdrowa każe być nam bohaterem i się spełniać, mieć bogate życie w fakty. Co się dziwić, w tym realu często jest się zerem, a tam emotki, kotki, uczucia, artefakty. Co się dziwić, w tym realu często jest się zerem, a tam emotki, kotki, uczucia, artefakty. A wszystko ślicznie, tyle że definicje zaburzają nam komunikację na falach, w kanałach, a nic nie jest warte być gdzieś, gdzie nie czujesz, że należysz, żyjąc tym, co nie wierzysz. powiecie, to powiecie. Nie na takim życia świecie, zwykłym jakem człowiek z duszą i pomysłem. Kiedy system kogoś umieści w maszynie, zamontuje w jedynie słuszne miejsce, gdy się kręci tak jak trybik obok, wszystko gładko płynie. Jeśli nie, to wtedy zmienia się podejście. Gdy się kręci tak jak trybik obok, wszystko gładko płynie. Jeśli nie, to wtedy zmienia się podejście. Coraz więcej głupich praw powstaje po to, by nas móc opisać gładko parametrami, żeby każdą wolną myśl skonfrontować z hołotą, co naćpana kawą z siena z urzędami. Żeby każdą wolną myśl skonfrontować z hołotą, co naćpana kawą z siena z urzędami. No wszystko ślicznie, tyle że definicje zaburzają nam komunikację na falach, w kanałach, a nic nie jest warte być gdzieś, gdzie nie czujesz, że należysz, żyjąc tym, w co nie wierzysz, a wszystko ślicznie, tyle że definicje zaburzają nam komunikację na falach, w kanałach, a nic nie jest warte być gdzieś, gdzie nie czujesz, że należysz, żyjąc tym, w co nie wierzysz, i w tamten ogień, co bywa Bogiem, i w tamtą wodę ognia przeszkodę. Tamto powietrze czyste i jeszcze chcę wierzyć w siebie i ludzkie plemię. To utwór 11 pod tytułem Definicje z albumu Wiara ta sama, Alderon i Ławeczka. Wspominaliśmy o gościnnym udziale Jacka Klejfa, ale no, trudno go usłyszeć na tej płycie. Trzeba się wsłuchiwać bardzo mocno. Znaczy tak, Jacek zagrał, chyba więcej tam jest jego bębna i gitary niż finalnie wokalu. Na przykład w tej piosence grał na bębnie. Natomiast no, bardziej wykorzystany był jego głos do chórków, ponieważ powiedział, no słuchaj Paweł, no tutaj, jeżeli nagrywasz płytę, możemy, przyjadę, to przyjechał z bębnami, gitarą, zagrał, zaśpiewał, w sumie do każdego kawałka po prostu lecieliśmy ciurkiem, jakieś tam pomysły od razu miał, tak od razu się wpasował jak w naszą jakby styl pracy. No ale jak do tego doszło w ogóle, że Jacek Klej wylądował w studiu z tobą? W Pile, tak. W Pokrzywnie koło Pił, tak. No stało się tak, że no, znałem Jacka już parę lat wcześniej. Poznałem go na koncercie, kiedyś mu dałem swoją płytę z piosenkami i jakby później się ze mną skontaktował. Od tego czasu tutaj też no, w Warszawie graliśmy koncert na 30-lecie Orkiestry na Zdrowie. Też nas zaprosił. I no, pewnie, jak się dowiedział, że nagrywam płytę, to powiedział, słuchaj, no, na moim ostatnim tam albumie swojej energii mi tam użyczyła Magda Umer, Staszek Sojka, tam połowa obecnej Wolnej Grupy Bukowina, i mówi, ja też chcę być taką rurą energii, ja ci teraz przekażę coś, znaczy przekażę, no coś ci pomogę i jak chcesz, to przyjadę na parę dni i powiedział, co tam wytniesz, co nagrasz, co uznacie, mnie to nie obchodzi. Co będzie wam potrzebne. Tak, co będzie potrzebne, tak. To, także... Świetne podejście. Tak. No, i też takie bardzo artystyczne i takie, tak. No, prawdziwe, z charakteru Jacka to też wynika, tak. I dlatego tak. A czy to mnie słyszy? No, może tak, ja nie wiem. Nie, no trzeba się wsłuchiwać, bo okay. To udział Jacka Klejfa w tej płycie nie jest taki oczywisty. Zresztą, no sam już powiedziałeś, oczywiście jak ktoś zna twórczość Jacka Klejfa, no to jego gitara brzmi tak charakterystycznie, tak. Że można się domyślić, że to akurat w tym momencie Jacek. Ale też pojawia się w książeczce fragment tekstu z gwiazdką, z podpisem Jacek Klejf, czyli Jacek coś ci dośpiewał jeszcze do twojej piosenki. Tak jest, no ostatnia piosenka ma charakter trochę takiej mantry i Jacek, powiedziałem Jackowi, że no jakby chcę coś dopisać, to nawet ileś to parę wersów, że w tym w klimacie tego utworu i No w sumie od razu jakby wpadł na ten pomysł tego wersu i jest to zaznaczone w nawiasie, że tutaj tak tekst Jacek Klejf, żeby było, że... Mówimy o utworze tytułowym Wiara ta sama i tej piosenki posłuchamy na koniec dzisiejszej audycji, jeśli wszystko dobrze pójdzie. No ale też chciałbym, żebyś powiedział troszkę o tych twoich piosenkach, bo one w stylu pisania czasem przypominają mi takie nawiki raperskie. Tak jest, bo no swego czasu, ponieważ jestem pokoleniem raczej muzyki rockowej, hip-hop się pojawił, jak myśmy już tam sobie coś grali i w pewnym momencie mnie zafascynował. Tyle no, zabawą słowem, tyle ile można wyciągnąć z języka polskiego, bo mamy naprawdę skomplikowany język i zabawy jest mnóstwo. I no też no jest to, no lubię, po prostu nie słucham, nie jestem fanem hip-hopu, nie mogę tego sobie za bardzo powiedzieć, znam tam powiedzmy wybiórczo paru ludzi, których bardzo, bardzo cenię, współczesnych. I jakby te dwie rzeczy się troszeczkę łączą też, no ta gitara, te zaśpiewy, no i właśnie czasami, no też trzeba ten tekst, ten długi tekst jakoś zmieścić, więc myślę, że hip-hop jest do tego dobry. No tak, bo piosenki są długie i znasz je wszystkie na pamięć? Tak, tak. Wow. Mam problemy z wieloma rzeczami, żeby zapamiętać, ale, ale piosenki z piosenkami nie. Siedzą, tak. Co jeszcze można powiedzieć? Zdjęcia na przykład w tej książeczce. Tak, zdjęcia, no ponieważ ja wiele lat prowadziłem bloga i takiego podróżniczego można powiedzieć, bo też jeździłem autostopem po Europie, w różnych miejscach mieszkałem. No i robiłem zdjęcia, wrzucałem je tam w internet. Obecnie trochę teraz mniej to jakby to robię. I to są zdjęcia, które wybrałem tam z iluś tam parę setek zdjęć swoich, które tak jakby moim zdaniem no, nawiązują troszeczkę, chociaż, znaczy nawiązują no, do płyty. No i tyle. Nie wiem. Głównie chodziło mi o to, że to są twoje zdjęcia, tak, wybrane z twojej kolekcji, tak po prostu jest. I z twoich wędrówek. No to teraz piosenka pod tytułem Ekrany. Myślę, że spotykają się państwo z tą sceną codziennie, jadąc tramwajem, metrem, autobusem. Każdy wpatrzony w swój ekranik, a Paweł napisał taką piosenkę. Przez nie rzeczywistość, czy to oczywistość jest dla cię, mój ty miły bracie? Co dzień od nowa wirujące słowa w sieci złączone, znaczenia slepione, odpowiednie dla potrzeb, by dotrzeć w serduszka stęsknione. Lecz gdy słowa lecą bez swojej prany, bo pranę czy manę filtrują ekrany, w ich firany zapadamy się jak w letarg, gdy nad nami o nas samych trwa już silny marketowy przetarg. Nastaje noc, przemyśleć dzień trzeba mi, choć lubię tłok, to teraz dla mnie tych chwil potrzeba mi, jak kania happy, gdy czczy w świt staje sam przed sobą, gdy pode mną szedną dnia mgły. Tymczasem świat poważnie już dzieli się, piruecie wir, to realu nie motaj mnie. Czy wy wiecie jak restartuje nas scena? Pojawia przestrzeń, się gotowa zmieścić całkiem nowy, sprytny dzień. zadrgany bieg danych, jak koni pijanych. Wyłapiesz takiego, co wyłpie masz wzór z niego. Nie widzieć, czego nie chce się widzieć, błąd plemienia naszego cybernetycznego. Jak taki po pracy zorany podłazi do tej ściany, ekranem w łeb wali info o tym, co w oddali się pali, albo inne złe, co sprawi, że dłużej tu zabawisz. A prawdziwe życie sobie leży odłogiem. Netowa komuna już nie tylko nałogiem się stała, lecz formatu dostąpiła miła nam nasza jaźń cała. Gdy słowa lecą bez swojej prany, tą pranę czy manę filtrują ekrany. Czy mamy wstrzymane emocje, przedrostek emo jest dziś wyśmiewany. Sens litery słowa jest degenerowany. Netowe szukarki zadane, zbierz dane, co niby są twoje, lecz kto je przegląda, jak kapłan swe swoje religii naboje. Szlak przecieramy, szlak trafić ekrany. My sami ze sobą do siebie trafiamy, bo to, że ty zmożesz te netowe zorze na niebo ci Boże aksamit położy. Nastaje noc, przemyśleć dzień trzeba mi. Choć lubię tłok, to teraz dla mnie tych chwil potrzeba mi, jak Kania Happy, gdy dźży. Świt staje sam przed sobą, gdy pode mną szedną dnia mgły. Tymczasem świat poważnie już dzieli się. Piruecie wirtualu, nie motaj mnie. Czy wy wiecie, jak restartuje nas scena? Pojawia przestrzeń, się gotowa zmieścić całkiem nowy, sprytny dzień. Szlak przecieramy, szlak trafić ekrany. My sami ze sobą do siebie trafiamy. A kiedy ty zmożesz te netowe zorze na niebo ci Boże aksamit położy, bo słowa nie uleczą bez swojej prany. Ich moce ulecą, gdy filtrem ekrany. A to, że ty zmożesz te netowe zorze na niebo ci Boże serduszko otworzy. Troszkę odlotowe, troszkę niepohamowane czasami są te twoje teksty. Miejscami bym albo coś tam czasami zmienił, albo coś tam wyciął. Skrócił. No, ale pewnie one tak powstają, że płyną z ciebie, jak tak, no, nadchodzi ten moment. Akurat ten tekst jest wyjątkowo długi, także... No, ale no, jak mówię, no, no, staram się tak jakby nie ograniczać się, ale czasami wyjdzie tak długo. Okej. Okay. Przed nami jeszcze jedna ostatnia tytułowa piosenka z tej płyty, ale najpierw zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Liści zielenią, zagra nam wiatr, a śpiewność ptaków tylko prawdę powie. Choć niepojęty ten cały świat, choć na mnie wszystko chce zmieścić się w głowie. To zatańcz ze mną na polanie, o tak po prostu. To zatańcz ze mną na polanie, choć raz prawdziwie. Zatańcz ze mną sobie. Spójrz, drzewa takie są uśmiechnięte, a trawa oświadcza się kwiatom. Choć nienazwane to piękne, przepięknie oddają się wszystkim, nie biorąc nic za to. To zatańcz ze mną na polanie, o tak po prostu. To zatańcz ze mną na polanie, choć raz prawdziwie. Zatańcz ze mną sobie. Drzewa coś szepcą, coś ciągle śpiewają i pełno w ich szumie jest twojej piękności. Choć troszeczkę o jesieni dbają, to i tak las pełen jest naszej miłości. To zatańcz ze mną na polanie, o tak. po prostu. To zatańcz ze mną na polanie, choć raz prawdziwie, zatańcz ze mną sobie. Dobry wieczór. To była Polanka z muzyką i słowami Zbyszka Stefańskiego w wykonaniu grupy Bez Jacka. Nagranie pochodzi z sesji, którą zorganizowałem w Warszawie w 1987 roku. Niestety dokładną datę zamazał czas. W 1994 kompania muzyczna Pomaton wydała te nagrania na kasecie zatytułowanej Zamazany cały świat. To była kaseta z wymyślonej wcześniej przeze mnie serii Przeboje Trumpów. Ale cała ta dotychczasowa muzyczno-słowna opowieść to tylko taki wstęp, takie moje wspomnienie, bo tak naprawdę w natłoku muzycznych tematów zalegających w szufladzie doskonale pamiętam o rozpoczętym wątku, któremu na imię memorabilia. Pamięć o pamięci. Brzmi to nawet nieźle i przy tym w pewnym wieku dość krzepiąco. Memorabilia to tytuł najnowszego dwupłytowego albumu Starego Dobrego Małżeństwa, który ukazał się w październiku ubiegłego roku. 6 lutego wpadłem na koncert SDM-u do warszawskiej Romy. Widownia była jak zwykle wypełniona po najwyższe balkony. Można powiedzieć, że był menisk wypukły, a owacji na stojąco naliczyłem. 4 albo nawet 5, bo aż się w tym liczeniu pogubiłem. Na widowni operetki było około 1000 osób. Wcześniej, 10 grudnia, słuchałem z kolei SDM-u podczas występu w Otrębusach koło Warszawy. Tam nagrałem rozmowę z Krzysztofem Myszkowskim, do której teraz wracam. Oto kolejny jej fragment. Pomysł tych memorabilów również obejmował, jak to mówię, drogowskazy. Piotra Chorbulewicza, kojarzonego pewnie z zespołem I z Poznania, I z Torunia. Współpracowaliśmy luźno, ale wydajnie, bo mnie się udzieliły na zasadzie inspiracji ich osiągnięcia, czy nie wiem, ich sposób praktykowania muzyki, śpiewania poezji, zwłaszcza u Zbyszka Stefańskiego, który prawie bratem mi jest. Od początku się znamy i się kumplujemy rzeczywiście na dobre i złe. Fragmenty rozmowy z Krzysztofem Myszkowskim i piosenki z albumu Memorabilia wypełnią jeszcze kilka szuflad, co najmniej kilka. Wspomniana Polanka autorstwa Zbyszka Stefańskiego, pozycja 3 na 2 płycie albumu, została przez Krzysztofa opatrzona następującym komentarzem. Święto przyjaciół, których nie ma się za wielu. Ze Zbyszkiem Stefańskim spożyliśmy niejedną beczkę soli. Teraz zaś bezceremonialnie manifestujemy swą zażyłość i wzajemny szacunek rekonstrukcją kultowej Polanki poszerzonej o nieznany fragment z repertuaru grupy Bez Jacka. Liście zielenią zagra nam wiatr, a śpiewność ptaków tylko prawdę powie. Choć niepojęty ten cały świat, choć na mnie wszystko chce zmieścić się w górowie. Zatańcz ze mną na polanie, ot tak po prostu. Zatańcz ze mną na polanie, choć raz prawdziwie, zatańcz ze mną sobie. Spójrz, drzewa takie są uśmiechnięte, a trawa oświadcza się kwiatom. Choć nienazwane to piękne, przepięknie, oddają się wszystkim, nie biorąc nic za to. Zatańcz ze mną na polanie, ot tak po prostu. Zatańcz ze mną na polanie choć raz prawdziwie. Zatańcz ze mną sobie. Coś ciągle śpiewają i pełno ich szum jest twojej piękności. Choć troszeczkę o jesieni bają, to i tak las pełen jest naszej miłości. Zatańcz ze mną na polanie, od tak po prostu. Zatańcz ze mną na polanie, choć raz prawdziwie. Zatańcz ze mną sobie. Nie wrócisz nigdy w tamten las z polaną tańcem od niechcenia. Tam pełno już uwiędłych traw, liści zielonych też już nie ma. Kochanie zbiegłe, niczym sen, jak mgła opada i łzę roni. Gestów zastygłych w tamten czas nawet pragnienie nie dogoni. I coraz słabsze skrzydła twe, nie one wiatr cię niesie. I tylko żal, tak bardzo żal naszego tańca w tamtym lesie. Nie tańcz już ze mną na polanie, to nieprawdziwe. Nie tańcz już ze mną na polanie, od tak po prostu. Nie tańcz ze mną sobie. Zatańcz ze mną na polanie, od tak po prostu. Zatańcz ze mną na polanie, choć raz prawdziwie. Zatańcz ze mną sobie. 1987 rok i 2016, dwie wersje Polanki. No i po płytę, po dwupłytowy album Memorabilia zespołu Stare Dobre Małżeństwo warto sięgnąć, bo tam dużo, dużo więcej takich smaczków. Zresztą, no, jak Paweł Szeromski mówił państwu, będzie dalszy ciąg w szufladzie. No a my wracamy do spotkania z albumem Wiara ta sama, Aldaron i Ławeczka. Aldaron, czyli Paweł Czekalski, z nami w studiu w dalszym ciągu. Mówiliśmy troszkę o pracy nad tym albumem, która rozciągnęła się w czasie i też tak, o tych zaskakujących miejscami rezultatach. A pytam, znaczy mówię o tym w kontekście koncertów, które się zapowiadają. Koncerty, jak powiedziałeś, już wykonujesz zwykle z towarzyszeniem gitarzysty tylko, ale czy jest planowany taki koncert, w którym się pojawi Ławeczka, bo być może Jacek Klejf, choćby jeden taki koncert? No, plany na taki koncert mieliśmy od razu, zaczynając ten projekt w sumie. Aczkolwiek teraz no, jest taka sytuacja, że no, Szymon wyjechał z Polski. Do Barcelony. Tak, do Barcelony. Ale no, jakby trzon zespołu został, jest w Pile i mam nadzieję, że teraz słucha to, popracuje nad tym, żeby zebrać muzyków, jakoś to zorganizować i zrobić taki koncert, ponieważ no, jest to logistycznie trudne, bo my jakby, jak mówię, no musielibyśmy... Okej, to już nie, tak, nie będziemy rozwodzić. Kiedy w Warszawie? W Warszawie 8 marca, pracownia piosenki na Żoliborzu, serdecznie zapraszamy, Dzień Kobiet. I 25 marca skład Butelek na Pradze, również o 20, z Jareckim, gitarzystą niesamowitym, i Joanną, która zaśpiewa. Dziękuję ci bardzo. Paweł Czekalski był naszym gościem. Dziękuję również bardzo serdecznie. wszystkich ludzi to inaczej wyrażana wiara ta sama jest. Wiara ta sama się obudzi, wiara ta sama u wszystkich ludzi to znana ta sama, różnie śpiewana pieśnia. Kiedy emocje swe ostudzę, lepiej zobaczę jak wszyscy. Czasem trzeba mi się